सृजन स्टूडियो की प्रस्तुति। होलिया में भैया से खूब डलबा बलू, होलिया में भैया से खूब डलबा बलू। ए भौजी सुना हो, एक बार दे दा भौजी हमारा के चांस हो, करब होलिया में हम रोमांस हो। मन कर हम रोई होलिया में, मन कर हम रोई होलिया में, भौजी डाले खातिर मान भइल रतिया में, भौजी डाले खातिर मान भइल रतिया में, भौजी डाले खातिर मान भइल रतिया में। हा हा हा हा, होलिया में मत करो बबुआ परेशान हो, भैया तो हर जन है तब निकाल दे है जान हो। भैया के टेंशन भौजी हमारा पा छोड़ दा, जाके समझाइब हम उनके मनाई। बात माना हम रोई होलिया में, भौजी डाले खातिर मान भइल रतिया में, चल धान कुटल जाई आधी रतिया में। हमरा से डर लगता भैया से लेके बुझला, होलिया में पीले बाड़ो भांग तो हो बबुआ, तनी सत गलती करबो खेले लग है बबुआ। बात माना हम रोई होलिया में, बात माना हम रोई होलिया में, चला खेला खेलल जाई आज रतिया में, चला धान कुटल जाई आधी रतिया में, चला धान कुटल जाई आधी रतिया में।